jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 marca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Kościele Katolickim obchodzona jest dzisiaj Wielkanoc, czyli uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Na święta nad morze Polacy coraz częściej decydują się na wyjazdy i wybierają północ kraju. Warszawski Ogród Zoologiczny zaprasza na świąteczny spacer. Dzisiaj przypada Wielkanoc, czyli uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to najważniejsze i najstarsze święto wszystkich chrześcijan obchodzone od czasów apostolskich. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, powiedział, że dla wierzących w Chrystusa największą prawdą jest Jego zmartwychwstanie, które odbiera śmierci ostatnie słowo i otwiera perspektywę życia wiecznego. Zmartwychwstanie Chrystusa, które właśnie świętujemy, to dar miłosiernego Boga Ojca, który pragnie zbawić każdego człowieka. Jednakże nie może zbawić nas, bez naszej pomocy. Niedziela Wielkanocna kończy Triduum Paschalne i rozpoczyna tak zwaną Oktawę Wielkanocną. Do przyszłej niedzieli Kościół Katolicki świętuje Zmartwychwstanie Chrystusa. Radosne, pełne entuzjazmu i żywiołowych pieśni, tak pastor Arkadiusz Kuczyński opisuje wielkanocne nabożeństwo w zborze stołecznym Kościoła Zielonoświątkowego. Pastor powiedział, że tego dnia kazanie jest o prawdziwym obliczu Boga. Kościół czasami kojarzy się z taką schematyczną liturgią, z Bogiem ciągle mającym do ludzi jakieś pretensje. W Jezusie Chrystusie Bóg jest dla nas przyjacielem, jest bliską osobą, zainteresowaną naszym życiem, która chce wejść w nasze życie, być blisko. Więc staramy się, żeby te wielkanocne nabożeństwo, to niedzielne nabożeństwo było takie radosne. Kościół Zielonoświątkowy należy do rodziny protestanckich kościołów ewangelicznych. W Polsce liczy około 30 tysięcy wiernych. Polacy, którzy wyjeżdżają na święta wielkanocne, najczęściej wybierają morze. Popularne są też oferty związane z tradycyjnym celebrowaniem Wielkanocy, powiedział w rozmowie z nami Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. Zwrócił uwagę na to, że w kraju odbywa się wiele wydarzeń religijnych i kulturalnych związanych z tradycją wielkanocną, które przyciągają turystów. Podam tutaj przykład chociażby Kalwarii Zebrzydowskiej, która jest umieszczona na światowej liście UNESCO. Oczywiście są też inne, chociażby Lipnica Murowana na szlaku zabytków drewnianych regionu małopolskiego. Tam jest wiele, wiele kościółków małych, większych, które organizują różnego rodzaju wydarzenia też związane z muzyką dawną. Również celebrują święta wielkanocne. Z danych wynika też, że w odróżnieniu od świąt Bożego Narodzenia, kiedy najchętniej wybieranym kierunkiem są góry, w Wielkanoc turyści wybierają morze. Popularne są też wyjazdy związane z turystyką rowerową. Na świąteczny spacer zaprasza Warszawski Ogród Zoologiczny. Jak powiedział dyrektor ZOO dr Andrzej Kruszewicz, ogród jest miejską enklawą zieleni i ma sukcesy w ochronie zagrożonych zwierząt, a niebawem można się spodziewać młodych. Zawsze irbisy czy pantery śnieżne właśnie są po intensywnych bardzo godach. Lampart tamurski czeka na samice i taki jest niecierpliwy. To jest taki moment, kiedy lwy zrobiły się tam bardzo aktywne. Co prawda one nie mają licencji na rozmnażanie, ale próbują wyjść w jakiś sposób poza tę licencję. Ogólnie rzecz biorąc jest duże ożywienie i pamiętajcie Państwo, że wiosna w warszawskim zoo jest o każdej porze roku, bo mamy zwierzęta z różnych stref klimatycznych i zawsze jest u nas wiosenie, a wiosną szczególnie. A stołeczny ogród zoologiczny jutro otwarty jest od 9 do 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz na termometrach przeważnie od 19 do 22 stopni w całym kraju. Może jest pochmurno, możliwe są słabe i przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie. W nocy termometry pokażą od 6-8 stopni na północnym zachodzie, przez 11 w centrum do 15 na południowym wschodzie. Może popadać przelotny deszcz. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku, słońce wzeszło. Urodziny Trójki, część trzecia. O 14:00 spotkanie. Rozmowę literacką o przyszłości prozy polskiej poprowadzi Michał Nogaś, a gośćmi będą Joanna Kuciel-Frydryszak, Zyta Rudzka i Grzegorz Piątek. O 15:00 chwila oddechu z muzyką. O 16:00 otworzymy bogate archiwa przed naszym studiem reportażu i dokumentu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl. L/urodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kola nitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię. Zobaczymy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was. Razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest prawie 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Wielka niedziela w programie Trzecim Polskiego Radia. Jajka pomalowane, poświęcone, żur z białą kiełbasą, czasem wegańską, zjedzony. Możemy się zająć sportem. Zapraszamy na trzecią stronę medalu, świąteczną i przez to nieco inną niż zazwyczaj. Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. W przeddzień 62. urodzin Radiowej Trójki w dzisiejszej audycji zaprosimy Państwa na godzinne spotkanie z Andrzejem Bargielem, znanym himalaistą, narciarzem wysokogórskim, znanym ze zjazdów z ośmiotysięczników, przede wszystkim z K2, oczywiście zjazdów narciarskich, a pewnie trochę mniej z olimpijskich aspiracji. Ski alpinizm znalazł się w programie Igrzysk 2026 roku, ale łatwo nie miała ta dyscyplina. Przy pierwszej próbie w Turynie w 2006 roku na przeszkodzie stanęła lawina. To ciśnienie jest tak duże, że go zrywa ci po prostu, targa ci kombinezon, zrywa z ciebie po prostu wszystkie rzeczy, które masz na sobie i na pewno to nie było nic przyjemnego. To była taka sytuacja jeszcze, że ten śnieg był mokry, więc to wszystko się zatrzymało, jest cisza i nie możesz ruszyć nawet palcem małym. Jest po prostu taki beton, to zastyga i robi się cicho, więc na pewno to na ten czas przede wszystkim, na ten mój wiek, to było mocne przeżycie. Spotkanie z Andrzejem Bargielem po godzinie 18:00. Wcześniej z Bartłomiejem Marszałkiem wybierzemy się do Wietnamu na regaty motorowodnej Formuły 1. Pierwszego dnia było 57 stopni u mnie, drugiego 61. Także godzinę takiej jeszcze wysiłku w takich warunkach, w kombinezonie, w kasku, robi swoje. W kokpicie bolidu Formuły 1 H2O gorąco jak w piekle. W końcu to tropikalny Wietnam. Odwiedzimy też Miami, bo tamtejszy turniej WTA 1000 ma nową królową. Ladies and gentlemen, your 2024 Miami Open presented by ITU singles champion Danielle Collins. Danielle Collins wygrała, ale i tak już wcześniej zapowiedziała, że kończy po tym sezonie karierę zawodniczą. I ta decyzja może dziwić, bo to zdecydowanie jej najlepszy sezon. Nie na najlepszy liczy też Dominik Kubera, żużlowiec Motoru Lublin. Tak naprawdę sufit wyznaczamy sobie sami, więc im więcej mistrzostw, im więcej wygranych, tym lepiej dla nas, więc walczymy do końca, a po karierze zaczniemy rozliczać siebie. Dominik Kubera uchodzi za młodego żużlowca, ale dojrzałością tak naprawdę i sukcesami mógłby obdzielić wielu starszych. A twoja rozmowa z nim nieprzypadkowa, bo startuje sezon żużlowy w naszym kraju, w najlepszej lidze na świecie. No tak, wczoraj memoriał Edwarda Jancarza, już 18. Wygrał go Bartosz Zmarzlik, a jutro Dominik ruszy do boju w lany poniedziałek. trzeciej stronie medalu sprawdzimy też, co słychać w wielkanocnych kolejkach piłkarskich w najmocniejszych ligach świata. Czekamy na Państwa telefony pod bardzo trójkowym numerem 2 2 i 7 3. A teraz lotem błyskawicy sprawdzimy, co słychać w sporcie. Zaczynamy jakby inaczej od piłki i tym razem nie jajowatej, a okrągłej. W Wielkanoc grają ekipy z czuba Premier League. Za nami mecz wicelidera. Liverpool na Anfield mierzył się z Brighton. W pierwszym składzie gości wybiegł Jakub Moder i to właśnie The Reds potwierdzi... Goście prowadzili. A, przepraszam. Tak? No właśnie, goście. I oni prowadzili już od drugiej minuty po golu Daniego Welbecka. Wyrównał Mo Salah, a prowadzenie i zwycięstwo The Reds dał po przerwie Luis Diaz. Skończyło się na 2-1. Od 17.30 szlagier kolejki i spotkanie trzeciego w tabeli Manchesteru City z liderem Arsenalem. Między tymi drużynami tylko punkt różnicy w wyścigu po Mistrzostwo Anglii i obywatele zrobią wiele, żeby kanonierów tego wieczora w tej gonitwie wyprzedzić. Już wzmiankowaliśmy to, bo sprawy tenisowe nas bardzo mocno dotyczą. Znamy triumfatorkę prestiżowego tysięcznika Miami Open i niespodziewanie została nią Danielle Collins. Amerykanka rozegrała turniej życia w finale do 5-3. Pokonała czwartą w światowym rankingu Rosjankę z kazachskim paszportem Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Collins w imprezie rangi 1000 i to w jej ostatnim sezonie w karierze. Niedawno bowiem zapowiedziała zakończenie swojej przygody z zawodowym tenisem. Dziś finał w turnieju panów. Włoch Janik Sinner zagra z rewelacją imprezy na Florydzie Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Ten po drodze wyrzucił z turnieju Huberta Hurkacza, Carlosa Alcaraza i Saszę Zwieriewa. Podobno ten Dimitrow to łamacz kobiecych serc. No nie jedno złamał i to z absolutnego topu tego tenisowego. Spotykał się m.in. z Seriną Williams czy Marią Szarapową. W motorsporcie bardzo dobry występ Kajetana Kajetanowicza w rajdzie Safari, trzeciej rundzie rajdowych Mistrzostw Świata. Kajto był trzeci w kategorii WRC. W najważniejszej WRC zajął 10. lokatę. Wygrał broniący tytułu Finn Kalle Rovanperä. A i Remi Sochan po 74 meczach z rzędu w koszykarskiej lidze NBA będzie musiał odsapnąć. Nabawił się kontuzji stawu skokowego w meczu przeciwko New York Knicks. San Antonio Spurs wygrali po dogrywce. Niestety media w Teksasie informują, że uraz może wykluczyć naszego jedynaka w NBA do końca sezonu. Oby tak nie było. Jeszcze szybko powiem, dzisiaj kolarstwo. Wyścig dookoła Flandrii, jadący w tęczowej koszulce mistrza świata Mathieu van der Poel, genialny Holender, efektownie wygrał 108. edycję Ronde van Vlaanderen, czyli ten kolarski słynny monument. W deszczowej pogodzie odjechał od rywali na 2 minuty, jadąc ostatnich kilkadziesiąt kilometrów solo. No i też jadą panie w tej chwili 27 kilometrów do mety żeńskiej Flandrii. Muzycznie dopasowaliśmy się oczywiście do tego świątecznego dnia, zatem teraz gramy, a potem będziemy w Wietnamie. This is what you'll get when you mess with us. Formule 1 nie mamy swojego reprezentanta i nie zanosi się, żebyśmy mieli. Za to w wodnej Formule 1, właściwie w motorowodnej, od kilku lat występuje Bartłomiej Marszałek i z roku na rok radzi sobie coraz lepiej. Jesteśmy po drugich zawodach cyklu Mistrzostw Świata. To były dwa wyścigi w Wietnamie. Porozmawialiśmy z Bartkiem po nich i zapytaliśmy go, jak spisał się w Azji Południowo-Wschodniej. No w Wietnamie spisałem się poprawnie, tak to podsumuję, bo ja już na tym etapie, na jakim jestem, to z takich wyników, jakie teraz odnoszę, to kiedyś nawet nie marzyłem o nich, ale mierzę ambitnie. Chcę skończyć mistrzostwa z medalem, mistrzostw świata na szyi. Jestem czwarty w generalce, utrzymałem to miejsce po tych Grand Prix. Tutaj miałem troszkę pecha pierwszego dnia, bo w wyścigu pierwszym jechałem na drugim miejscu, ale była bardzo gorąca temperatura w kokpicie, ponad 60 stopni podczas wyścigu. Generalnie od tego ciepła przegrzał mi się układ sterowania i straciłem kontrolę na tym bolidem. Wyjechałem poza tor i powróciłem na szczęście, dowiozłem piąte miejsce i dzisiaj również byłem piąty, także podwójna piątka tutaj w Wietnamie, no ale generalnie te w sumie 13 punktów, które tutaj zdobyłem, to umocniłem je tutaj na tym czwartym miejscu. No i to jest takie miejsce, że ten kroczek jeszcze wyżej do końca tego roku zrobić. Ważne, żebym zdobywał punkty w kolejnych startach, w każdym tym starcie dojeżdżał do mety, bo na pewno jestem szybki, jestem w tej czołówce no i dobrze mi tam, także nie jest to w jakimś stresie i nie jest to na pewno przypadkiem, tylko pracowałem długo na tą pozycję, którą zajmuję w tym sporcie i teraz zamierzam z tego korzystać. Wspomniałeś o ekstremalnych warunkach panujących na miejscu. Tak, bardzo gorąco i wilgotno, no to wszyscy zgodnie mówili, nawet z weteranami tego sportu, że nigdy aż w takich ekstremalnych warunkach nie było wyścigów. No oczywiście to duże wyzwanie było dla kierowców w środku, no bo tak jak mówię, temperatura pierwszego dnia było 57 stopni, u mnie drugiego 61, także godzinę takiej jeszcze wysiłku w takich warunkach, w kombinezonie, w kasku robi swoje, no ale to jest normalne, z tym się liczymy, natomiast też przede wszystkim to było duże wyzwanie dla technologii, które mamy w bolidach, bo stanowiło duży problem w wielu zespołach. No ale to tak jest już. Były to pierwsze wyścigi tutaj, już będę wiedział, że za rok będą kolejne. Będziemy projektowali dodatkowe systemy chłodzenia na poszczególne elementy, głównie elektroniki, które tutaj są narażone na przegrzewanie, większe systemy odprowadzania ciepła i tak dalej, no także wnioski są wyciągnięte. Pierwszy raz zawody odbyły się w Wietnamie. Jak oceniasz całą otoczkę i organizację zawodów? Bardzo dobrze, no Wietnam jest pięknym krajem i na pewno polecam, jestem tu pierwszy raz, ale jeżeli ktoś planuje urlop, to jest to na pewno ładne miejsce. Są tutaj hotele, jest czysto na pewno, inaczej niż w Chinach, chociaż no te Chiny są wielkie, byłem w różnych miejscach wiele razy w nich, ale Ale Wietnam pozytywnie tutaj na pewno to wrażenie robi. No to od strony turystycznej, od strony takiej systemowej, no tutaj wszędzie są powywieszane czerwone flagi z sierpem i młotem i ten komunizm, to wszystko jest tutaj no, widoczne na każdym kroku, także jest to takie przeniesienie się trochę w inny świat. No na pewno jest to ciekawy, egzotyczny kraj. Jeżeli ktoś jest takim podróżnikiem, to na pewno, żeby też odwiedził, jest przede wszystkim bezpiecznie, ludzie są mili i tak tutaj turyści z różnych stron świata też są spotykani gdzieś na chodnikach, na plażach. Natomiast organizacja bardzo dobra, no naprawdę zrobili bardzo dobrze to wszystko. Były bardzo duże trybuny, też wielu kibiców, także też zawody oglądało kilkadziesiąt tysięcy ludzi i przypominał taką wodną arenę jak stadion na wodzie. No wszystko było organizacyjnie na piątkę z plusem. I jeszcze jedna ważna sprawa, Bartek. No ten wyścig oczywiście w bolidzie motorowodny to jest jedno, ale ścigam się jeszcze w ważniejszym wyścigu w życiu, o zdrowie i życie mojej kochanej córeczki Malwinki. Jest to dla mnie trudne, bo na pewno nie ma to wpływu jakiegoś negatywnego na sport, bo zapewniam kibiców, że dalej będę dawał z siebie wszystko i będę startował. Natomiast no też bardzo dziękuję i jednocześnie proszę o wsparcie. Zbiórka jest w stronach fundacji Się Pomaga, Malwina Marszałek i no mam nadzieję, że ten wyścig wygram. Potrzebuję na to 2 lat, żeby życie córeczki po prostu uratować. I no jest to bardzo trudne dla mnie, jako dla ojca, jako dla mężczyzny, ale obiecuję, że nie dam się i z całego serca dziękuję też za każdą okazaną pomoc i przy tej okazji również przesyłam wszystkim słuchaczom najlepsze życzenia z okazji świąt. Dużo zdrowia, bo wiem, co to w moim przypadku znaczy, jak nikt inny i pięknego czasu spędzonego z rodziną, bo rodzina jest najważniejsza. Bardzo, bardzo, Bartku, dziękujemy za te życzenia, bardzo Ci gratulujemy sukcesów w Formule 1, no i bardzo prosimy, wspieramy, tak, wspieramy w walce o zdrowie córeczki, bo to emocje ogromne, a do tego no, finanse, które no, przerażające, jesteśmy obydwaj ojcami, więc mamy jakieś wyobrażenie, natomiast nie wiemy oczywiście, z czym zmaga się do końca Bartek. W każdym razie leczenie Malwiny po to, żeby zastopować tę chorobę, kosztuje ponad 200 tysięcy złotych miesięcznie. Prosimy w imieniu Bartka o wsparcie. Rebel, primo rebel, rep, primo rebel. Bohaterowie naszych czasów, co drugi migrant zbuduje formę kręcąc głupoty śmigła. Puste te słowa i działania, byleby tyle mele miało coś do pokazania. Tańce na lodzie, tańce na wodzie, tańce na bankietach. Zero pomyślunku, dumna i podjęty socjeta. Feta, kuku i sifa z regal. Prezesów, frazesów, nieustanny bal. Gdzieś za ich plecami fan, który oferował prawdy konkretami. Nigdy mnie niczym niezwykłym nie mamił. Pokazywał drogę, napełniał marzeniami. Że jednak warto niekoniecznie iść drogą utartą. Że jednak można codziennie spotykanych szukać odrobiny dobra. I gdy szedłem na manowce, biorąc od świata myślenia gotowce, dawał mi znak. A gdzie dobra droga, gdzie kłamstwa krak? Rebel, primo rebel. Lata 90. narkotyki do rozpuku. Kto się władował, nie słyszał nawet huku. Kiedy walił pod tylicą, a kamienie bruku. Debruku i kto mi pokazał, gdzie granica cienka, za którą kostka prowadzi na lokalny cmentarz. A tłumy takich jak ja, całkiem jak pisklęta. I mało kto, i mało który o nich dziś pamięta. Przeklęta Helena patroszyła miastu. A my pod rękę, zbregę na stronę jasną. Chłopaki złodziejkę, albo w kut i depa. A my olewamy drogę, gdzie w puszce meta. Uda bujda kłam, że nie ma po co żyć. Uda bujda kłam, że poza flotą tu nic. Uda bujda kłam, a zobacz to sam. Uda bujda kłam, że nie ma po co tu żyć. Uda bujda kłam, że poza flotą tu nic. Uda bujda kłam, a zobacz to sam. Rebel, primo rebel. Rebel, Primo Rebel. Rap, rap, rap, rap, Primo Rebel. Rebel, Primo Rebel. Rebel, Primo Rebel. Rebel, Primo Rebel. Rap, rap, rap, rap, Primo Rebel. No i czasem jest tak, że i jak to się mówi, skapnie nam do żłoba coś fajnego. No i przez przypadek zupełnie okazało się, że bardzo fajnie jest mieć mikrofon zawsze na podorędziu. Bo w naszym budynku pojawił się. Całkowicie przypadkowo spotkałem Dominika Kuberę, żużlowca, wciąż bardzo obiecującego, 25-latka, medalistę Mistrzostw Świata, aktualnego mistrza Polski w barwach motoru Lublin, przeambitnego człowieka, no i fajnego ze swadą opowiadającego o różnych rzeczach. Czyli uciąłeś pogawędkę. Po prostu ucięliśmy sobie tak, pogawędkę, zapraszam. Stoimy u progu Trójki, przed budynkiem, ale też u progu sezonu żużlowego. Dominik Kubera, naszym gościem. Jak się czujesz na kilka dni de facto przed startem? Świetnie się czuję. No nie ma o czym mówić, zaczyna się piękna pogoda. Robi się coraz bardziej wiosenny, czyli jakby ten sezon żużlowy jest coraz bliżej nas i po całej długiej zimie jesteśmy już na maksa spragnieni tego ścigania, tej adrenaliny, więc czuję się świetnie i czekam tylko z niecierpliwością na kolejne zawody. Jakby nie było, mistrz Polski, to jest nobilitujące, no i powiedz mi, gdzie tutaj jest sufit, gdzie się dalej wspinać? Tak naprawdę sufit wyznaczamy sobie sami, więc im więcej mistrzostw, im więcej wygranych, tym lepiej dla nas, więc walczymy do końca, a po karierze zaczniemy rozliczać siebie. Co się wydarzyło w motorze? Jak przygotowania, jak się budowaliście przed tym sezonem? Myślę, że przygotowania były bardzo dobre, bardzo mocne, nie ma o czym mówić. Odbyliśmy świetny obóz też integracyjny, też przygotowawczo-treningowy. Kolarski. Może powiedzieć wprost, kolarski na Majorce, gdzie spędziliśmy mnóstwo czasu na rowerach, ale też na tym, żeby po prostu usiąść i porozmawiać każdy ze sobą, a nie widzieliśmy się sporo czasu, więc zawsze takie wyjazdy są bardzo budujące. Żużel, mimo że sport indywidualny, ale drużynowy jakby nie było, trzeba umieć się porozumieć, prawda? Zdecydowanie tak, mimo że jakby dzisiaj jeździmy indywidualnie, no to jutro jeździmy razem w drużynie i jakby gramy do jednej bramki. Ta komunikacja jest bardzo ważna na takim poziomie i jakby przez takie wyjazdy staramy się to pielęgnować, aby była ona jeszcze lepsza. Co z Grand Prix? Pojedziesz? No tak, no jako stały uczestnik cyklów w tym roku i walczymy i zbieramy doświadczenie. Masz pomysł, jak ugryźć czołówkę, jak dogonić Bartka? Na razie chciałbym zebrać jak najwięcej doświadczenia, bo będzie to dla mnie trudny rok i tyle, a jeżeli będzie dobrze, to będziemy walczyć o to, żeby było jeszcze lepiej. Przyczepię się tego trudnego roku. Co to oznacza? Bardzo dużo zawodów takich bardzo, bardzo ważnych dla mnie, bo nie będę miał w tym roku takich zawodów, żeby po prostu pojeździć tylko. W każdych zawodach jadę o wysokie cele, o chociażby Grand Prix, o zdobycie Mistrzostwa Świata. Ekstraliga wiadomo, że jest najlepszą żużlową ligą świata, więc tutaj presja i waga tych zawodów też dużo waży. Wyzwaniem dużym na pewno będzie Grand Prix dla głowy, dla ciała, dla logistyki, więc no co, jedziemy po to, żeby walczyć, bo o tym tak naprawdę też marzyłem od dziecka, a dzisiaj mam taką możliwość, że jestem w czołówce świata, więc fajnie. Tutaj Motor Lublin to drużyna, walka o Mistrzostwo Polskie, no ale też indywidualnie właśnie Grand Prix. Jakieś jeszcze inne cele? Całość zdrowo przejechać sezon, bez żadnej kontuzji i będę zadowolony. A powiedz, jak sprzętowo wzmocniłeś się? Tak, tak. Mamy dość więcej sprzętu niż rok temu, no bo myślę, że też tego wymaga Grand Prix, bo jakby wyzwanie Grand Prix jest może troszeczkę większym finansowo-logistycznym wyzwaniem niż stricte sportowym, bo przygotowuje się fizycznie tak samo, ale sprzętu zdecydowanie potrzeba więcej. Od przybytku głowa nie boli, ale z drugiej strony no, trzeba jakieś decyzje podejmować. Zdecydowanie tak. No już jakby coraz więcej lat jeżdżę na żużlu, coraz więcej wniosków wyciągam, więc mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. A najlepszy wiek dla żużlowca? Ty masz 25. Nie mam pojęcia, bo jeszcze dużo, mam nadzieję, że dużo lat przede mną. Kiedy pierwszy start, kiedy za ciebie trzymać kciuki? Pierwszy start ligowy zaczynamy 14 kwietnia, my jako drużyna Motor Lublin, a teraz jeszcze jakby wcześniej, no to będę miał poszczególne turnieje, chociażby w 1 kwietnia w lany poniedziałek, później 5, 6, 7, 3 dni pod rząd, więc trochę tej jazdy jeszcze jest. A jutro w lany poniedziałek, zupełnie przez przypadek, mamy urodziny Trójki, 62, a żużlowcy będą ścigać się w tradycyjnym turnieju Złoty Kask. Jest to memoriał Jerzego Szczakiela. A że Trójka jest kobietą, to teraz kobiecy muzyczny głos w trzeciej stronie medalu. Mysteries of love. Tak, tak, tak. Patrzymy na to, co się dzieje we Flandrii. Panowie, to już wiadomo, Van der Poel dzisiaj triumfował, a dojeżdżają do mety panie, no, jeszcze mają 13 kilometrów, no i w czołówce widzimy Kasię Niewiadomą, a więc może doczekamy się jej pierwszego takiego monumentalnego zwycięstwa. Tymczasem, tak jak powiedziałem, 13 kilometrów do mety ucieka Shirin van Anrooy, to jest kolarka grupy Lidl Trek, no a teraz dogoniła ją prawie grupa i dwójka, i tam w tej dwójce jest właśnie Kasia. Od 5 minut kopią na Etihad Manchester City, gra w hicie kolejki, w hicie Premier League piłkarskiej, Premier League z Arsenalem, liderem tabeli, City na miejscu trzecim. Na razie remis 0-0, oczywiście będziemy informowali, jak rozwija się sytuacja, ale teraz nie o piłce, a o tenisie. Turniej w Miami prestiżem ustępuje jedynie wielkoszlemowym, pozostała w nim jedna niewiadoma. Tego wieczora finał w turnieju panów. Więcej o wydarzeniach z ostatnich 2 tygodni na Florydzie. Florydczyk od ponad dekady, Jan Pachlowski. Za nami 2 tygodnie znakomitego tenisa. Na imprezie w tym czasie pojawiały się wybitne osobistości. Na trybunach można było wypatrzeć Johna Bon Jovi, Neymara, Mike'a Tysona, koszykarzy Jimmy Butlera i Stefana Kerry, czy Ronaldo, ale nie tego z Portugalii, tylko byłą gwiazdę brazylijską. Na początku turnieju we znaki dała się pogoda. Prawie 2 dni padało, ale potem aura była już praktycznie wyborna. Tenisiści nie musieli się też zmagać z wysoką wilgotnością, która jest zwykle o tej porze na Florydzie. Rywalizacja w singlu żeńskim zakończyła się nie lada sensacją. W finale wygrała Amerykanka Danielle Collins, która nie tak dawno zapowiedziała, że wkrótce zakończy karierę. W finale pokonała Jelenę Rybakinę 7-6, 6-3. To jej najbardziej prestiżowa wygrana. Co ciekawe, podczas rywalizacji w Indian Wells przegrała z naszą Igą Świątek. Za triumf w Miami otrzymała 1 100 000 dolarów. W przypadku tego turnieju obowiązuje równość płac dla kobiet i mężczyzn. Wszystko zostało wprowadzone już w 2006 roku. Mam 30 lat, ale to dopiero mój pierwszy taki sukces. Bardzo ciężko na to pracowałam. Zajęło mi to wszystko trochę więcej czasu niż wielu innym moim koleżankom z kortu. Cały stadion był za mną. To coś niesamowitego. To wszystko jest bardzo emocjonalne. Mówiła zaraz po meczu Amerykanka. Przed nami dzisiaj finał męski. Powinien on rozpocząć się około godziny 21 czasu polskiego. O ile obecność w nim najlepiej i najrówniej grającego w tym roku Włocha Janka Sinera nie jest niespodzianką, zresztą dla niego to trzeci finał na Florydzie, ale jak dotąd nigdy jeszcze tutaj nie wygrał, to obecność w tym finale Bułgara Grigora Dimitrowa jest dużą niespodzianką. Tutaj warto przypomnieć mecz 4. rundy. Wówczas Dimitrow minimalnie okazał się lepszy od Huberta Hurkacza. O wygranej wówczas decydowały tak naprawdę niuanse. Kto wie, jakby było, gdyby Polak awansował dalej. Jednak też trzeba pamiętać, że w ćwierćfinale i półfinale bułgarski tenisista eliminował faworytów, czyli turniejową jedynkę Hiszpana Carlosa Alcaraza i Niemca Aleksandra Zveriewa. Szczególnie z tym tenisistą Dimitrow zaprezentował bardzo wysoki poziom. Potrafię wierzyć teraz w siebie jak nigdy wcześniej. Poza tym mój team konsekwentnie pracuje nade mną i kieruje mnie w dobrą stronę. Mówił o swoim już niewątpliwym sukcesie Grigor Dimitrow. Wracając do Huberta Hurkacza, to tak podsumował on swój występ w 2 amerykańskich turniejach, Indian Wells i Miami Open. Zawsze przyjeżdżam na turniej po to, żeby go wygrać, więc tego tym razem się nie udało zrobić. Ale cóż, na pewno gdzieś, szczególnie w tym drugim turnieju był postęp, był progres do przodu. Gdyby ten mecz poszedł po mojej myśli, to myślę, że miałbym szansę w walce dalej. A Iga Świątek odpoczywa teraz na świętach w Polsce. Była faworytką, skończyło się na 4. rundzie i zainkasowaniem 100 000 dolarów. Z turnieju Miami Open dla 3. strony medalu. Jan Pachlowski. Do you see the way that tree bends? Does it inspire? Leaning out. Catch the sun's rays, a lesson to be applied. Are you getting something out of this old encompassing trail? You can spend your time alone, redigesting past regrets. Oh. Oh, you can come to terms and realize you're the only one. forgive yourself. Oh. Makes much more sense to live in the present tense. Have you ideas on how this life ends? Checked your hands and studied the lines. Have you the belief that the road ahead ascends off into the light? Seems that needlessly it's getting harder to find. Jam w Trójce. Do godziny 18 zostało 17 minut. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na Etihad. Przypominamy, tam szlagier Premier League. Manchester City gra z Arsenalem i na razie dominuje tę grę. Kanonierzy nie wychodzą z własnej połowy. Mamy 17 minutę tego spotkania. Jakub Kiwior w pierwszym składzie kanonierów na lewej obronie. A my trzymamy kciuki za to, co się dzieje w końcówce wyścigu dookoła Flandrii. Kasia Niewiadoma w Trójce atakującej, uciekającej przed grupą Longo Borghini, Van Anroy i właśnie Kasia Niewiadoma w tej czołówce. No a my cieszyliśmy się dziś zwycięstwem Mathieu van der Poela w Monumencie. Jest dopiero szóstym w historii zawodnikiem w tęczowej koszulce mistrza świata, który wygrał Flandrię. A o tym, co się działo w ostatnim tygodniu, oczywiście nasz Nestor, gwiazda Trójki Henryk Sytner. Warto wspomnieć, że dzisiejszy klasyk został poprzedzony we Flandrii dwoma wyścigami Dwarsdoor Vlaanderen. W rywalizacji pań ze startem i metą Waregem wygrała Holenderka Marianne Vos przed koleżanką z ekipy Shirin van Anroy. Najszybciej z Polek finiszowała na 15. miejscu Marta Jaskulska. 78. edycję miał wyścig panów, liczył 189 km. Konkurentów zaskoczył Amerykanin Matteo Jorgensen, który na 7 km przed metą uciekł z małej grupki i nie dał się już dogonić, wyprzedzając konkurentów o pół minuty. To już drugi w tym miesiącu sukces Amerykanina po wygranym wyścigu Paryż-Nicea. Drugi na mecie był Norweg Jonas Abrahamsson. Niestety we Flandrii nie obyło się bez upadków. Pelk Wout van Aert upadł w kraksie 67 km przed metą, mocno się poobijał i został odwieziony do szpitala, gdzie zdiagnozowano u kolarza ekipy Wisma złamanie obojczyka i kilku żeber. Pod znakiem zapytania stoi udział van Aerta w majowym Giro d'Italia. We flandryjskim wyścigu z czterech polskich kolarzy najwyżej został sklasyfikowany Kamil Małecki, tracąc 4 minuty do zwycięzcy. To był oczywiście Henryk Sytner, 5,5 km do mety żeńskiej Flandrii. Etihad bez zmian. Manchester City remisuje z Arsenalem 0-0 mecz na szczycie Premier League, ale my teraz sprawdzimy, co w lidze hiszpańskiej, co w La Liga. Z reguły ten przegląd lig europejskich mieliśmy tuż przed godziną 19, ale w związku z tym, że audycja świąteczna ma i rządzi się innymi prawami, po 18 zapraszamy na długą rozmowę z Andrzejem Bargielem. No to teraz już sprawdzamy, co w La Liga. Barcelona namęczyła się z Las Palmas, ale ostatecznie wywalczyła 3 punkty. Katalończycy przez 65 minut grali w przewadze po czerwonej kartce Vallesa, ale mimo to wygrali zaledwie 1-0. Szans było kilka, ale najbardziej przytomny okazał się kuszony opcją transferu na Bliski Wschód Rafinha. Trafienie Brazylijczyka, za którego oferty sięgają 80 milionów euro z pierwszej połowy, nie zostało uznane z powodu spalonego, ale w drugiej części nie było już żadnych wątpliwości. Robert Lewandowski zaliczył 81 minut i zebrał przeciętne recenzje. Część kibiców domagała się odpoczynku dla kapitana polskiej kadry, który lekko ucierpiał w trakcie meczu reprezentacji Polski z Walią. Xavi wpuścił Wiktora Roque za Polaka dopiero na ostatnie 10 minut. Lewandowski odpocznie jednak za tydzień, bo za kartki będzie pauzował z Kadizem. A już 10 kwietnia pierwszy mecz ćwierćfinałowy z PSG w Lidze Mistrzów. Ten pierwszy na wyjeździe. Ani Kamil Jóźwiak, ani Kamil Piątkowski nie zaliczyli nawet minuty w przegranym 0-1 przez Granadę meczu z Cadiz. Zespół ze wschodu Andaluzji już tylko cud może uchronić przed spadkiem. Do bezpiecznego miejsca 13 punktów straty. Dziś wieczorem w Madrycie hit na Santiago Bernabeu. Real podejmie Athletic Bilbao. Carlo Ancelotti, trener królewskich, przekazał kibicom dobre wieści. Wielu z naszych piłkarzy doszło już do siebie. Regeneracja przebiegała prawidłowo i myślę, że nawet Kamavinga, który ucierpiał na zgrupowaniu reprezentacji, może wrócić do zdrowia. Do treningów po długiej przerwie wrócił też Eder Militao i jest szansa, że powoli będziemy wprowadzać go do składu. Jeśli nie dziś, to może w połowie przyszłego tygodnia. Wtedy z kolei pierwszy ćwierćfinał Ligi Mistrzów, w którym królewscy podejmą Manchester City. Ale dziś gra o ważne 3 punkty w La Liga, bo przewaga nad Barceloną spadła do 5 oczek. Pierwszy gwizdek w meczu Real Athletic o 21:00. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. I ze słonecznej Espanii przenosimy się do nie mniej słonecznej Italii. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti a cambiare. Napoli walczyło z Atalantą o szansę na grę w Lidze Mistrzów, ale grało ślamazarnie, brakowało pomysłów i impetu. Natomiast Atalanta rozegrała perfekcyjny mecz. Drużyna była w ciągłym ruchu, to był futbol pulsujący. Do przerwy ekipa z Bergamo prowadziła 2-0. Na to diktum trener Calzona wysłał do boju Piotra Zielińskiego. Polak zaczął z ogromną werwą, był bardzo aktywny i ustrzelił słupek. To na pewno entuzjazm po awansie na Euro, diagnozował komentator Ciro Ferrara. Jednak mimo lepszej gry w drugiej odsłonie Napoli straciło 3. bramkę. Calzona, 3. trener Napoli w tym sezonie, był niepocieszony. Zwłaszcza, że ostatnio drużyna zaczęła dawać pierwsze oznaki życia w tym sezonie. Wynik to wypadkowa świetnej gry Atalanty i fatalnej naszej. Brakuje nam solidności, gramy miękko. W ataku tworzymy sytuację, ale źle bronimy. Nie chodzi tylko o obrońców. Szanse na grę w Lidze Mistrzów są bardzo małe. Jeszcze głębszy kryzys przeżywa Juventus. Turyńczycy wygrali tylko 1 z 9 ostatnich meczów. W Rzymie kibice Lazio po rezygnacji trenera Sariego byli bardzo ciekawi debiutu Igora Tudora na ławce trenerskiej. Tudorowi przyszło się zmierzyć z klubem, w którym grał przez 7 lat. Nie było to widowisko dla estetów, ale Rzymianie walczyli jak lwy. Zwycięską bramkę zdobył Marusic w doliczonym czasie gry. Wściekły trener Allegri kopał rozrzucone przy ławce butelki. Gazeta dello Sport podsumowała krótko. Najgorszy na boisku, popełnił wszystkie możliwe błędy. Po Rzymie wczoraj przez godzinę krążyły roztrąbione samochody. Poza tym Milan w wyjazdowym meczu ograł Fiorentinę 2-1. W tabeli prowadzi Inter, potem długo nic i Milan z przewagą 6 punktów nad kulejącym Juventusem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O czym mówił mieszkaniec Rzymu Piotr Kowalczuk, więc słyszał na pewno te klaksony, o których wspominał. To zajrzymy jeszcze do Bundesligi, tam wielka sprawa, bo Dortmund dawno nie wygrał z Bayernem Monachium, a w tej kolejce to się przydarzyło. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! To miał być hit 27. kolejki niemieckiej Bundesligi, choć po spotkaniu, które zakończyło się porażką Bayernu Monachium z Borussią Dortmund 0-2, mówi się bardziej o niespodziance, ale tej niemiłej niespodziance dla kibiców Bayernu. Zespół z Monachium przed tym meczem miał jeszcze matematyczne szanse na mistrzostwo Niemiec, ale przy wygranej znakomicie spisującego się Bayeru Leverkusen z Hoffenheim 2-1 strata do aptekarzy wzrosła aż do 13 punktów. Mimo, że od początku w meczu Monachijczycy Niemcy częściej utrzymywali się przy piłce, to nikt nie spodziewał się mocnego uderzenia już w 10 minucie, a dokładnie gola Adeyemiego, który dał prowadzenie Dortmundczykom na 1-0. Trener Thomas Tuchel robił co mógł, żeby poprawić grę swojej drużyny, ale nawet potrójna zmiana niczego nie zmieniła. Tuż przed końcem meczu bramkę na 2-0 zdobył Rierson. Wtedy kibice gospodarzy zaczęli wychodzić ze stadionu ze spuszczonymi głowami, choć ci, którzy zostali, mogli się na chwilę pocieszyć po trafieniu Harry'ego Kane'a, ale bramka po 2 minutach analiz została nieuznana. Po meczu podczas konferencji prasowej trener Tuchel przyznał, że nie ma już nadziei, jeśli chodzi o mistrzowski tytuł. Dodał również, że nie był to mecz na miarę hitu 27 kolejki. To było rozczarowanie. Wszyscy tak czujemy, że w żadnym momencie nie wnieśliśmy na boisko ducha, pasji potrzebnej do gry w piłkę i potrzebnej do tego, żeby wygrywać. Obie drużyny nie pokazały nic nadzwyczajnego. Niemieckie media po meczu pisały zgodnie, że porażka była upokorzeniem dla Bayernu Monachium. Kicker zaznaczył, że było to pierwsze zwycięstwo Borussii w Monachium od 2014 roku. Podobnie pisze Sport.de, który zaznaczył koniec fatalnej serii Borussii na stadionie Bayernu. Süddeutsche Zeitung porównał spotkanie Bayernu z Borussią do ringowej bójki. Borussia pobiła Bayern, który stracił szansę na mistrzostwo Niemiec. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. A dziś Augsburg zdążył już po jeden zremisować z Köln. Trwa spotkanie Stuttgartu z Heidenheim. Mamy 25. minutę tego spotkania i remis 0-0. A my cieszymy się drugim miejscem Katarzyny Niewiadomej w wyścigu dookoła Flandrii. No, miała przeciwko sobie w ucieczce dwie zawodniczki z tej samej grupy. Elisa Longobardini ostatecznie wygrała, więc no, rozprowadziły Polkę jak należy. Drugie miejsce, wielka sprawa. Wcześniej była piąta w najlepszym przypadku, więc wielki Kasia, nie wiadomo, Kasia. Wielka sprawa. I już zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu, całkowicie poświęconą rozmowie z Andrzejem Bargielem. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zaszło. Urodziny Trójki. Część piąta. O 19:00 koncert. Lech Janerka. Na żywo i oryginalny. Choć zagra pewnie gipsowy odlew falsyfikatu. O 20:00 spotkanie. Otwarte studio, czyli kompletnie nie wiemy, kto się pojawi. To wieczór, więc na pewno gwiazdy. O 21:00 koncert. Wirtuos skrzypiec Adam Bałdych spotka się na scenie z kompozycjami i śpiewem Kari Sal. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Współorganizatorem koncertu jest Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Zapraszamy.